ועשית את מעיל האפוד כלילת תכלת, והיה פי ראשו בתוכו שפה. יהיה לפי וסביב מעשה אורג, כפי תכרע. יהיה לו לא יקרע, ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב. והיה על הארון לשרת, ונשמע קולו בבוא אל הקודש לפני אדוני, ובצאתו ולא ימות. ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם. והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני אדוני, ושיבצת הקטונת שש, ועשית מצנפת שש, ואבנית תעשה מעשה רוקם, ולבני אהרון תעשה חותונות, ועשית להם אבניתים, ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת, והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם, וקידשת אותם וכיהנו לי, ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו. והיו אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד, או וגישתם אל המזבח נשרת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו חוקת עולם, לא וזרעו אחריו.